Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks største internationale skuespillerinder. Hun har spillet med i et hav af teater, film og tv-serier, og du har nok ikke kunne undgå at opleve hende som Katrine Fønsmark i tv-serien Borgen og i Game of Thrones. Men da hun trådte sin første spæde skridt ind i skuespilverdenen som helt ung, mødte hun en mand, der skulle vise sig at have konsekvenser for hendes liv mange år ud i fremtiden. Velkommen til dig, Birgitte Hjort Sørensen. Tak skal du have. Gud, jeg blev helt spændt. Hvad skete der så? Ja, og det er jeg jo også. Ja. Hvordan har du haft det med, at du skulle herind i dag og snakke om kærestesorg? Har det været sådan helt fint, eller lidt nervepirrende? Det har faktisk været en lille smule nervepirrende, og det er sjovt, fordi da du først spurgte mig, så tænkte jeg ikke så meget over det. Så tænkte jeg bare, det vil jeg gerne, fordi jeg tror på, at det hjælper, når man snakker om de ting, der er svære, ikke? Og jeg har jo selv haft stor glæde af at snakke med andre, der har oplevet noget lignende. Men jeg holder mig jo sådan rimelig privat ellers i offentligheden. Men det er også sådan lidt en øvelse for mig at prøve at dele en lille smule mere ud af mig selv. Og så kan man sige, at jeg har valgt en historie, der ligger så langt tilbage, så den er ikke farlig for nogen længere, vel? Der sidder ikke en eller anden kendt ekskæreste og ryster i bukserne nu, fordi det var sidste forår. Nej, det gør det ikke. Nå, men inden vi går tilbage til den her historie, som jo startede helt i starten af din skuespilkarriere, så skal vi lige prøve at definere dig som kærlighedsperson gennem det, som jeg kalder kærligheds-CV'et. Ja. Så hvis dit kærlighedsliv havde et CV, så ville der måske være nogenlunde de her spørgsmål. Yes. Hvor mange gange har du været forelsket? Altså sådan all inclusive, også da jeg var sådan bare et stort barn og så videre, så altså sådan en 12 gange, tror jeg. Okay, det er alligevel mange. Ja, men det er mange. Altså, men det er måske også et spørgsmål om definition. Det er de gange, jeg sådan har følt det. Så kan man sige, noget af det har været ret for hurtigt over igen, og noget af det har mest været på afstand, ikke? Så er der selvfølgelig nogle enkelte, der har været regulære forhold, okay. Som er noget andet. Så når du siger på afstand, er det så også sådan forelskelser i nogen, som, hvor du måske aldrig har fortalt dem det? Altså i gymnasiet, folkeskolen eller sådan noget? Ja. Ja, okay. For der er også mange, der kommer herind og føler, at sådan forelskelse, det er kun, hvis den anden også var forelsket i mig nærmest. Okay, og det, men jeg har det fuldstændig ligesom dig, at jeg føler, at jeg kan være mindst lige så forelsket i en, der nærmest ikke ved, hvem jeg er. Helt klart. Men det, jeg synes, jeg har opdaget, jo ældre jeg er blevet, det er, at den forskel, der er på, om det er en, man er en relation til, eller en, der er bare på afstand, det er jo, at på afstandsforelskelsen, så handler det jo rigtig meget om, at det er ens egne drømme, man læser ind i et menneske, som man i princippet ikke kender, ikke? Jo, det er meget ideen om mennesket, ikke? Ja. Så man kan bygge op. Men det kan føles lige så stærkt, jo. Helt vildt. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 7 kærester. Og hvor langt tilbage tæller vi så? Hvornår var der tæller vi kæreste? Tilbage til min første kæreste, hvor jeg var 14, 15. Okay. 15, ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Det har jeg. Jeg har tal hjemmefra. Jeg tror, jeg endte på 6. Grunden til, at det nogle gange er lidt svært at svare på, det er jo, fordi jeg også har haft sådan en del af sådan nogen. Så sås man lidt, og så holdt man op. Og hvem besluttede det? Det kan have nogle gange været lidt uldent, ikke? Jo. Okay, men altså 6 ud af 7 gange er jo ret meget, at du har slået op. Ja. Og pengene kommer ikke til at passe, når vi laver regnestykket. Det er simpelthen fordi, jeg har rigtig mange gange ikke så fået den, jeg var forelsket i, har jeg følt, ikke? Altså, så er det aldrig rigtig blevet til noget. Så på den måde kan man sige, så er jeg blevet slået op med på forhånd, måske, kan man sige, ikke? Ja, den følelse kender jeg godt. Ja. Især det der med netop at have bygget den store fortælling op om, ej, og så og mit efternavn sammen med hans, og sikke nogle smukke børn. og så noget man kun til date 3. Ja. Men hvor mange gange har nogen så slået op med dig? Det har de sådan regulær kæreste slået op 2 gange, og så har der været altså rigtig mange af de der hold op med at ringe tilbage, eller svare tilbage, eller bare sådan forsvinde, ikke? Den klassiske ghosting, ja, som er så nedtursagtig. Som er så, undskyld, fucking ydmygende. Ja, ja, og sådan, det er så antiklimaksagtigt, at man har så meget brug for en eller anden closure. Mm. Altså man har brug for sådan, hvorfor? Mm. Eller sådan, hvad? Kan du ikke se det? Eller sådan en forklaring? Ja. Eller det er altså forfærdeligt. Ja, det er det. Det er ikke en praksis, man behøver at følge, hvis der er nogen, der sidder derude og søger god råd. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 3 gange sådan for alvor, tror jeg. Ikke? Var det 3 af de her kærester? Ja, og den ene er den, vi skal snakke om i dag, som jo aldrig rigtig ville have titlen kæreste i hvert fald. Ja. Men som jo var en del af mit liv i en årrække. Ja. Oh, de der mennesker, der ikke vil have titel på, er også bare sådan, hvor er det irriterende at gå i så lang tid og være sammen. Og bare, altså sådan, hvorfor kan vi ikke bare kalde os kærester? Og der er det jo sådan, at andre mennesker har en anden bagage, og de har alle mulige grunde til, at de opfører sig, som de gør. Og det er jo det, der kan være svært nogle gange at holde sig på sin egen banehalvdel og kun koncentrere sig om sig selv. Ikke? Jo, og så være stærk nok til at sige, nu går jeg, hvis du ikke vil, fordi jeg vil være kærester. Ja. Troede du, at de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, især første gang. For der har man jo ikke erfaring med, at det går over. Nej. Og man har det jo, og jeg havde det så dårligt. Altså, det er jo næsten ens hele liv, der pludselig er sådan splindret, og man ikke kan se konturerne af længere, hvordan det skal kunne blive til noget, der er mindre om et godt liv igen. Ikke? Jo. Det er også meget derfor, at vi egentlig startede det her projekt, podcasten og bogen og sådan noget, fordi at jeg slet ikke følte, at kærestesorg blev taget alvorligt. Altså, det virkede som om folk troede, at jamen, du mister jo bare en eller anden person. Men du mister jo tit hele din verden. Mm. Altså, måske har boet I sammen, måske var der en fælles vennekreds, og i hvert fald var der fælles drømme og fremtidsplaner. Mm. Og hele din udsigt til, hvad du skulle, kan jo falde fra hinanden. Ja, fuldstændig. Er du blevet glad igen? Ja. Og i dag, der har du en kæreste? I dag har jeg en kæreste, ja. Er I gift, eller er I Vi er gift, kæreste? Nej. Vi har 2 børn. Okay, ja. Det er et endnu større commit. Ja, det er rigtigt. Men nu tænker jeg, at vi skal spole tiden helt tilbage. Helt tilbage, ja. Til den gang, du gik på teaterskolen. Jeg gik ikke på teaterskolen endnu. Jeg havde lige søgt ind første gang, jeg var 20 år gammel. Ja. Og jeg var faktisk til fest ude på teaterskolen. Og mødte så den her fyr, som var en del ældre, end jeg var. Han var også i branchen. Og man kan sige, jeg var også lige flyttet hjemmefra, og i det hele taget havde ret meget sådan, wow, gang i sådan det der voksenliv, eller det selvstændige liv måske i virkeligheden. Jeg tror ikke, jeg følte mig rigtig voksen endnu, men den der enorme frihed, man pludselig oplever, når man flytter hjemmefra ind til byen, og begyndte at have sådan virkelig for alvor mit eget liv. Ikke? Så i starten var det meget sådan, bare sjov, og sådan, jeg kunne fnise lidt af, fordi det var sådan, ej, hvad er det egentlig, du har gang i? Og det var helt tydeligt for mig, det var jo ikke en, jeg sådan skulle have et langvarigt forhold med. Men han bare var meget, fordi han var ældre, eller hvorfor? Ja, og fordi sådan, jeg vidste også godt, der var også en del af det, der handlede om, at han jo var i den her branche, jeg prøvede at komme ind i, og så er der jo også sådan lidt et, hvorfor er det egentlig, man er der, og er der noget andet på spil, og sådan noget. Og det var lidt uklart for mig selv også, men jeg gav mig selv lov til i de der år at ligesom sige, men jeg har fuld frihed til at gøre, hvad jeg vil, og det gør jeg. Og det var enormt sjovt, sådan, altså, så pludselig så vi havde mødtes der til den der fest, og han var meget sådan insisterende på sms bagefter, og så skulle jeg hjem og spise middag hos ham, det var ligesom den første date. Ikke? Og så kom det sådan lidt bag på mig, at det var faktisk enormt rart, altså det var ikke sådan så opskruet, eller sådan, og jeg følte mig faktisk ret godt tilpas i hans selskab, og så det var sådan meget afslappende. I tiden, der gik efter, så tænkte jeg tit på, at at være sammen med ham, det var lidt ligesom at tage et varmt bad, eller sådan. Det var bare sådan, du ved, det var rart, ikke? Det var, jeg kunne godt lide at være der. Det lyder godt. Ja, ikke? og han var ret klar fra starten om, at han havde for nylig fået knust sit hjerte, så han kunne ikke noget igen. Så rammerne var ligesom klare på en eller anden måde. Ja. Og jeg var ung og naiv nok til at tænke, at det kunne jeg sagtens styre, ikke? Så det første stykke tid havde vi slet ikke nogen forpligtelser over for hinanden, og vi så begge to nogle andre også, og jeg gik virkelig med på det der sådan frihedseventyr, ikke? Jo. Men så gik der jo ikke meget mere end et par måneder før, at det begyndte at gøre for ondt, altså, og jeg kunne mærke, at jeg havde ikke rigtig lyst til de andre, jeg var sammen med. Var det fordi, du blev forelsket i ham på det her tidspunkt, eller? Ja, altså, og det tog lidt tid, før jeg fandt ud af, at måske det var det, der var sket, ikke? Men det var den der følelse af, at jeg virkelig følte mig godt tilpas, og jeg synes, jeg kunne være den, jeg var. Og så var der helt klart også, at han havde det der, at han hele tiden lidt var på vej ud af bagdøren, som var desværre utrolig æggende, og jeg er jo ikke den første i verdenshistorien, der har haft den. At det kan være ekstremt svært at slippe, hvis man er sammen med en, der hele tiden er på vej væk, så ved jeg ikke, hvorfor. Det var alt for inciterende, at jeg havde lyst til hele tiden at prøve at få lidt mere. Ikke? Og vende ham tilbage. Ja, og tro på, at jeg tænkte sådan, at han har fået knust sit hjerte, så skal jeg jo bare elske ham nok til, at han forstår, at det her, det er, jeg kommer ikke til at løbe væk. Ja. Og retrospektivt, så kan man jo se alt muligt fornuftigt, som man ikke kunne se, da jeg var i det. Ikke? Han kunne sådan noget netop også med at ghoste, det var før. Sådan, altså vi havde en Nokia 3210, og det var sådan før alt det der, alle de muligheder for at holde øje med hinanden, som vi har i dag. Ja. Men jeg kan huske, at min telefon, den, jeg ved ikke, om du kan huske det der, men man fik en rapport, når sms'en var afleveret. Ja. Og så kunne man så vente på, at der kom et svar tilbage. Og han kunne så noget med, at så fik jeg ikke engang en rapport, så var hans telefon bare helt slukket i et par dage. Og så det der lille pling, når pludselig der kom rapporten, nå, nu har han tændt den, og så kunne jeg ligesom sidde klar til, hvornår han så række ud igen. Ikke? Ja. Det svarer lidt til, sådan, til de unge lyttere, til sådan, er beskeden leveret, ja, eller er ja, den ikke? Ja. Og så, altså, ja, det er sjovt, for jeg har ikke tænkt på det et stykke tid, men efter vi snakkede sammen, så er der selvfølgelig nogle detaljer, der er kommet tilbage. Det var også noget med, når han så havde været væk et stykke tid, og jeg kom tilbage, så den tandbørste, der var i hans lejlighed til mig, var blevet skiftet ud, ikke? Så han købte en ny, fordi der nok havde været en anden at bruge den. Snakkede du med ham om de her ting løbende? Sagde du, hvor min tandbørste, eller hvorfor har din telefon været slukket? Eller sådan? Altså prøvede du at, eller tænkte du bare, ej, det skal jeg slet ikke røre ved, jeg skal ikke virke needy, eller? Når jeg snakkede med ham om det, jeg tror, jeg var også så ung, så jeg havde ikke sådan, jeg tænkte ikke så meget på at spille spil i virkeligheden. Jeg var også for tabt på allerede, tror jeg, ikke. Jeg havde ikke de der tanker om, at nu skulle også være sådan lidt kostbar. Og han var faktisk meget ærlig omkring det. Altså han kunne bare ikke. Og han sagde, jamen, han havde brug for at forsvinde, og han kunne ikke. Og han var meget sådan, han var klar over sine egne mangler, eller steder, hvor han ikke kunne give det, jeg gerne ville have i hvert fald. Jeg var bare, det tog mig meget lang tid at indse, at jeg ikke ville kunne fungere i det, ikke? Jo. Prøvede du sådan at blive kærester med ham, eller prøvede du sådan at sige til ham, jeg vil gerne dig, jeg synes, vi skal være mere end det her, eller vidste han ikke det? Jo, det tror jeg godt, han vidste. Jeg fik sagt til ham det der med, at jeg ikke havde så meget lyst til de andre, og han blev ved med på sådan en, men jeg kan jo enormt godt lide at være sammen med dig, og jeg ved ikke, om vi skal være kærester på et tidspunkt. Jeg tror, det var nok mere det, han gjorde, og var sådan lidt uafklaret, hvor jeg blev ved med at tænke, så er der et håb, ikke? Og bare blev ved med sådan, jeg kan bare ikke, mit hjerte er blevet en lille sort klump, sagde han, jeg kan ikke overgive mig. Og var det, altså sådan, havde du en fornemmelse af, var det oprigtigt, altså var det, fordi han var så heartbroken, at han simpelthen ikke kunne gå ind i det her, eller var det lidt hans undskyldning for ikke at commit sig? Jeg tror, det er lidt begge dele. Jeg har aldrig nogensinde tænkt, at der var sådan en du ved, med dårlig intention. Jeg tror ikke, han har været ond, eller sådan siddet og løjet, og så grint, eller sådan. Altså, det er slet ikke på den måde. Jeg tror simpelthen bare ikke, han evnede at give sig selv. Han havde en masse dæmoner at slås med. Så jeg tror ikke, det var sådan specifikt på mig. Og jeg tror virkelig godt, han kunne lide mig. Og der var, altså, det var dejligt, når vi var sammen, ikke? Og han gav også udtryk for, at han Altså han også fik noget, altså han godt kunne lide mig og havde nogle gange brug for mig og sådan noget. Det var jo totalt vand på min mølle, når han sagde det, ikke? Mm. Altså jeg har virkelig brug for dig. Det er jo dejligt at føle, at, at der er behov for en, ikke? Der var en nat, kan jeg huske, hvor han vågnede op og var meget ked af det, fordi han havde haft et mareridt om sin eks, hvor jeg ligesom trøstede ham. Og retrospektivt, så kan man godt tænke sådan, ej, hallo mand, alarmklokker. Men der er også noget meget smukt i at kunne være der for et andet menneske, ikke? Mm. Og det er jo også en ret klassisk reaktion, det der, når man gerne vil have nogen, og så høre de ting, som man gerne vil høre, og ikke høre de ting, som også bliver sagt, men som ikke passer ind i, i den forestilling, man drømmer om, ikke? Mm. Så snart han siger, at jeg har brug for dig, så er det sådan, la la la til alt det andet. Ja, præcis. Ja, det står lysende klart for mig i neon. Du har brug for mig. Det er det eneste, du har sagt i dag. Ja, præcis. Det er rigtigt, Og han var enormt, du ved, når jeg grædende i telefonen siger, jeg kan bare ikke det her og sådan noget. Så var han meget omsorgsfuld og sådan, kom nu ind til mig. Og så, altså sådan, du ved. Og igen, det var jo bare en måde at trække pinen ud på, men jeg tror ikke, det har været et bevidst sådan ond handling. Det var det, der gjorde det svært, tror jeg. Der var faktisk meget sådan ømhed i vores relation. Ja. Så var der bare også alt det andet. Jo. Hvor lang tid går I på den her måde og er sammen og er kæresteagtige, men uden at være det, og hvor du har det, sådan, som du lige har beskrevet? Mm. Et halvt års tid. Hvor det langsomt bare gradvist blev værre, og jeg fik det dårligere og dårligere, og meget af min dag sådan handlede om at være i de relationer, jeg nu skulle være, om det var på arbejde eller noget, og så bare ikke græde, ikke? Altså det kan huske, det var tit sådan, jeg tænkte, nu skal du til den her dansetime for eksempel, så bare ikke tude. Fordi du hele tiden havde lyst til at græde. Ja, og det kom jo ind og overtog mit liv sådan fuldstændig, og så kan man sige, jeg var også jeg var godt nok flyttet hjemmefra, så kunne jeg ikke længere bo i den lejlighed, jeg var i, så jeg endte med sådan at flytte hjem til min mor i slutningen af vores sådan, ligesom, periode her. Så flyttede hjem igen på sofaen, og ikke rigtig have et arbejde, så blev jeg sådan noget lærervikar, men det kunne jeg kun 3 dage, og så holdt jeg op med at tage telefonen, når de ringede om morgenen. Fordi du var så ked af det? Jeg var så ked af det, jeg kunne ikke overskue og stå ud, altså, så det var virkelig, altså, det er meget sørgeligt. Men, og jeg kunne ikke holde ud at sove i gæstesengen, så jeg sov ind på sofaen, så jeg ligesom kunne se fjernsyn så lang tid som muligt. Ikke? Ej, den der følelse, sådan, det minder mig, altså, det minder mig så meget om et brud, jeg havde, hvor jeg satte sådan, Harry Potter på, altså, fordi det var den eneste film, som jeg følte, den var tryg og hyggelig, men den handlede ikke om kærlighed, for det skulle jeg heller ikke have noget af. Og så satte jeg bare sådan, så jeg Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så startede forfra. Og jeg så ikke sådan rigtig med, men de skulle hele tiden spille, som om, at der var noget i hjemmet, der snakkede på en hyggelig måde. Ja. Og så faldt jeg i søvn til det, og jeg vågnede op til det, og der var bare altså Harry Potter helvede omkring min kærestesovsøger. Nå, hvor er det yndigt. Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, senere i livet, og det har jeg ikke haft specielt noget med kærestesorg at gøre, men når jeg for eksempel har været ude at rejse med mit job og har følt mig ensom og bange, sådan noget, så har jeg haft enten venner kørende, eller senere i livet West Wing. Og det der med, at ens stue bliver fyldt af nogle stemmer, der er næsten som om det er rigtige venner eller mennesker, det kan være meget, meget trygt. Ja, det har jeg altså også haft gode erfaringer med. Det kan tage overhånden, som i Harry Potter-perioden, men det kan også være virkelig rart. Ja. Altså. Men det lyder som om, at du jo har i virkeligheden har galopperende kærestesorg, før I overhovedet er gået fra hinanden. Mm. Det tror jeg også, jeg har haft. Det tog mig bare rigtig lang tid at finde ud af, fordi jeg så indimellem fik de der små fix af at være sammen med ham. Og så kunne man sådan lidt igen, ikke? Så det trak bare rigtig langt ud, før at jeg kunne se, det går jo ikke. Jeg er simpelthen for ked af det for meget af tiden. Det er jo også sådan en, altså helt videnskabeligt, at det er jo en fysisk afhængighed, ikke? Mm. Altså, som man får af et andet menneske, når man bliver forelsket, og bliver afhængig af de her endorfiner og oxytocin og alle de stoffer, der bliver skabt i ens krop. Så det er jo vitterligt sådan, at når du så ikke ser personen, eller ikke kan få den følelse, at så er det ligesom, hvis du ikke havde fået et eller andet narkotika. Eller Jeg var engang, jeg gik i mange seng og gik ind i parfumeafdelingen og fandt den parfume, han brugte og sprøjtede på min hånd, så jeg kunne ligesom tage det med hjem og ligge og lugte. Det er virkelig sørgeligt. Det er også meget, meget sødt og meget relaterbart. Ja. Hvis du er bange for, at romantiske følelser altid går over med tiden, og det derfor ikke er muligt at være forelsket i den samme partner hele livet, så har jeg gode nyheder til dig. Ifølge Berlingske har en amerikansk forsker lavet MRI-scanninger på folk, der var i 20 år lange forhold, og folk, der kun havde været sammen i 6 måneder. Og forskningen viste, at der var helt samme romantisk hjerneaktivitet, når de tænkte på deres partner. På den måde konkluderede forsøget, at romantisk kærlighed kan vare hele livet. Men efter der så er gået et halvt år, og den sidste lange periode har bestået af at bo hos din mor og være uarbejdsdygtig og prøve at koncentrere dig om ikke at græde og se fjernsyn og alle de her ting. Hvornår beslutter du så, at nu må du ud af det? Altså er der et eller andet, der gør, at du er sådan, okay, nu er det nok? Det har været lige sådan før jul, måske starten af december. Jeg var sammen med mine søstre. Vi har sådan en tradition for at købe julegaver sammen. Og jeg snakkede med dem om det, og den ene af dem sagde, for hun har også haft sådan lidt en on again, off again start med sin nu mand. Ikke? Og hun sagde, hvis ikke der på et tidspunkt var kommet noget tilbage fra ham, så ville, hun, altså, så ville det jo ikke have gået, så var det dødt. Hun sagde, der blev nødt til at komme noget begge veje fra. Og jeg ved ikke, om jeg bare var klar til at høre det der, eller forstå det på den måde, men der var det sådan ting, der kommer jo ikke rigtig noget fra ham. Han giver jo ikke for alvor noget. Og så gik jeg og ringede til ham og sagde, at jeg kan ikke mere, jeg går i stykker. Så du sagde det i telefonen? Ja. Hvad sagde han så? Han var ked af det, og han sagde, at han kunne godt forstå det, og han var ked, at han ikke kunne. Han ikke kunne mere, end han kunne. Men det var jo ligesom sådan, det var. Okay. Så det var ikke, fordi han så pludselig var sådan... Nej, altså, der kom ikke, det var ikke sådan... Altså, og jeg ved, jeg kan ikke huske nu, om jeg forventede det. Men der kom eller i hvert fald ikke... på det. Ja, det kan jeg faktisk ikke huske nu, om jeg gjorde. I hvert fald kom der ikke noget, der var, så var det slut. Så lagde I på, og så var det sådan her, okay, ja. Det var det. Ja. Troede jeg. Fordi, hvad sker der så? Så går der jo nogle måneder, og jeg kan bare ikke rigtig slippe ham. Altså, jeg blev ved med at være sådan lidt plaget af den der følelse af, og det tror jeg havde meget at gøre med, det var første gang, jeg sådan for alvor mærkede det her slip i mig selv. Ikke? Hidtil, der havde jeg haft det sådan lidt, at jeg havde ikke så meget til overs for kvinder omkring mig, jeg så, der fandt sig i mænd, der behandlede dem dårligt. Ikke? Jeg havde sådan meget... Og pludselig sådan, det der med så pludselig at se sig selv være sådan fuldstændig hundevalp. Altså jeg havde ikke nogen fri vilje, sådan føles det. Mm. Så det var sådan, det var også en stor erkendelse om mig selv, ikke? Og derfor, fordi det var første gang, så var det, tror jeg, ekstra svært at give slip på for mig. Så han blev ved med sådan at være i min bevidsthed, selvfølgelig. Og så skulle jeg til optagelsesprøve på teaterskolen igen. Og det, jeg havde fået at vide til min feedback året før, hvor jeg ikke var kommet ind, det var jo blandt andet, at de synes, jeg havde haft lidt en skal, eller det havde været svært sådan helt at trænge igennem til mig. Og her, kom du der var der rimelig sorg. Det sidste, jeg skulle på den her optagelsesprøve, var at lave en scene med en af de første års studerende, og det skulle være sådan en kærlighedsrelation netop om en mand, der behandlede en kvinde rigtig dårligt. Og det kunne jeg af gode grunde spille meget oprigtigt. Og i samtalen efterfølgende med Juen, der sad jeg bare og hulkede og hulkede og hulkede. Og de var sådan, du virker meget emotionel. Er det sådan noget, du ikke kan styre? Jeg var sådan, jamen det er bare fordi, jeg har lige haft. Så da de spurgte mig, hvad der skete i året, der er gået, så kunne jeg jo fortælle dem, jeg har fået mit hjerte knust. Og ikke fordi, at han skal have credit for den, men jeg kom ind, og det har helt sikkert også noget at gøre med, at der var blevet åbnet til nogle følelser i mig selv, jeg ikke havde kendt til før. Ikke? Jo. Der findes næsten ikke noget så stærkt, altså som hvad et knust hjerte kan gøre ved en. Nå, men sindssygt. Ja. Det er virkelig sjovt at tænke på. Altså også fantastisk, at du i det mindste kunne bruge alle de der følelser uden betøjet til at fremme din egen karriere. Altså. Ja. Men det dumme var jo så, at jeg synes, han skulle vide det. Så derfor ringede jeg til ham for at fortælle, om jeg var kommet ind på teaterskolen. Og... det synes han var virkelig dejligt for mig, og så begyndte vi ligesom at tage kontakten op igen. Og i starten var det, som det har altid været, jo dejligt og hyggeligt. Og så en dag, da jeg kom hjem til ham, stod der pludselig et andet kvindemenneske og bankede på hans havedør og var meget vred. Og jeg gik ligesom på toilettet, jeg kunne godt se, at det havde ikke rigtig noget med mig at gøre. Og så var der så noget med hende, og han åbenbart lige havde slået op med hende, fordi jeg var kommet ind i billedet igen. Og man kan sige, ret hurtigt kom alle de her gamle tegn på alt det der rod, der bare var fulgt med ham. Ikke? Og han ville vel stadig ikke være kæreste? Stadig, nej, det var jo præcis det samme som altid. Og den samme, sådan, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke. Man kan sige, det gode var jo, at jeg var i gang på teaterskolen, så jeg havde ligesom, du ved, jeg havde noget i mit liv, der også betød noget for mig, som også gav mig rigtig meget andet. Men det var stadig først på slutningen af første året, hvor jeg netop havde, jeg havde en visning på nogle af de ting, vi gik og lavede, som han skulle komme og se. Og han sådan 5 minutter i skrev, at jeg kan desværre ikke nå det. Og så, det var der, hvor jeg tænkte, jeg kan ikke regne med ham. Altså, det er så tydeligt nu. Så det var også første gang, jeg aldrig har svaret tilbage på hans sms. Jeg lod det ligesom bare være. Var det svært at lade være, eller var det sådan endelig første gang, at det var det eneste, du kunne gøre? Det var faktisk sådan. Det var faktisk også en lettelse. Ja. Fordi det var der, jeg for alvor slap ham fri, ikke? Og ikke længere regnede med, at han skulle være i mit liv. Ja. Var det så ligesom, gik du tilbage til ham igen efter det, eller? Nej. Det var det? Det var det. Det var så også 2 år siden, vi havde mødtes, ikke? Ja. Gud, hvor sjovt, det havde jeg fuldstændig glemt. Det er rigtigt. Det, der skete til sidst, lige før jeg for alvor brød med ham, det var, at han fik en ny kæreste, som han skulle have barn med. Hvor han ligesom sådan, nu prøver jeg virkelig. Og han sagde, jeg snakkede i telefon med ham, og han sagde, det er svært, men jeg prøver nu. Som du ved også var for mig sådan, men det kan du kan jo ikke, det er jo det, du ikke kan, du kan ikke forpligte dig, og hvorfor hindrer ikke mig, og det er rigtigt, det havde jeg fuldstændig glemt. Efter du er kommet ind på skolen, og du har ringet til ham, og I begyndt at ses lidt igen, så har han så samtidig simpelthen formået at få en ny kæreste, som han også har gjort gravid, og besluttet sig for, at hende skal han dele sit liv med. Sindssygt. Ja. Det er altså også en vild type. Det er en vild type, og det var det, der efterhånden gik op for, at det var, okay, det har nok ikke så meget med mig at gøre, det der. Det er jo nok ikke, fordi han, at jeg bare ikke er god nok til at elske. Det er jo nok et rimelig stærkt mønster for ham, ikke? Jo. Og det er jo det, der sådan blev kunsten for mig i al den der terapi og sådan noget, at adskille mig fra ham og sige, han har helt klart sit eget råd. Det kan du hverken gøre til eller fra med, men du kan til gengæld koncentrere dig om dig selv, ikke? Jeg får virkelig mange beskeder fra lyttere, som sidder i alle mulige forskellige kærestesorgssituationer. Og en ting, der virkelig går igen, det er det der med ikke at kunne slippe en dårlig relation eller et dårligt menneske, som man ved, du er ikke god for mig, du ved det ikke nok. Jeg gør 1000 gange mere for dig end for mig, men alligevel så er jeg bare forelsket i det. Kan du prøve sådan, altså, i forhold til, hvad det var, der gjorde i dig der, at du fandt på en eller anden måde styrken, eller i hvert fald sådan erkendelsen af, nu skal jeg give slip. Mm. Hvad kan man gøre, når man har det sådan der? Altså, jeg begyndte at gå til psykolog, og det var sådan, det var selvfølgelig meget på grund af ham, og at gå på teaterskolen er jo også noget, der virkelig rusker op i en masse ting inde i en. Så jeg følte, jeg havde sådan ikke noget hudlag, jeg følte, jeg var helt hudløs, og alt gik ind og ramte mig meget hårdt. Og så var det min klasselærer faktisk på teaterskolen, der sagde, jeg tror, du har brug for nogen bare at snakke med. Og så fandt jeg en psykolog, jeg så også blev rigtig glad for. Og hun, da jeg ligesom fortalte hende, det grund til, at jeg sidder her, er sådan og sådan og sådan, og fortalte hende historien, så sagde hun, det jeg hører, det er, at du selv forsvinder i den der relation. Altså, så konturerne af dig holder ligesom, bliver udvisket, og det, han fylder det hele. Så vi skal prøve ligesom at have dig tilbage på at sige, han er som han er, du kan ikke gøre noget ved ham. Hvad kan du gøre ved dig selv? Altså, så det blev sådan en lang øvelse til at sige, lad være med at tænke på, hvad han eventuelt kunne have brug for, eller hvad der kunne få ham til at ville dig. Hvad har du brug for? Hvad gør dig glad? Og rigtig nok i starten, der gør det ikke en 100% glad. Men hvis det bare gør dig lidt glad, lidt af tiden, så er det allerede et fremskridt. Ikke? Og for mig var det virkelig sådan livgivende, det der med sådan at prøve at tage en lille smule magten tilbage. Og mange gange, når jeg cyklede ud til hende, kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, jeg kan slet ikke se op og ned, og jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet nogensinde skal sådan få styr på mit liv, og jeg kan, det hele er noget lort. Og så kørte jeg fra og tænkte, det kan jeg godt. Jeg har faktisk nogle ting, nogle redskaber, jeg kan tage fat i, eller sådan. Det skal nok gå. Ikke? Hvor lang tid gik du i det her psykologforløb? Et par år, sådan mere eller mindre fast, en gang om måneden, eller sådan noget, tror jeg. Ja. Og så har jeg løbende vendt tilbage til hende, når jeg synes, jeg har haft brug for det. Hun har været en ekstrem god sparringspartner for mig, når jeg sådan indimellem har synes, der er nogle ting, der var svære. Netop fordi, jeg synes, hun er fokuseret på, hun plejer at sige, du skal jo ikke være her for altid. Så hvad kan vi gøre for, at du selv ligesom kan hjælpe dig? Ikke? Mm. Og det der med at få nogle konkrete redskaber, man kan bruge. Som for eksempel, hvis der er et karaktertræk ved en selv, man er meget lidt glad for. I stedet for at gå og ønske det væk, og så sige, men det er altså en del af dig. Men hvad er du også, eller hvad kan du også tilføje? Så det ikke kun er det. Altså, så hvis du for eksempel synes, det er ret irriterende, det der med, det er jo også, har jeg opdaget nu, sådan en ting for mig, at jeg let overgiver mig fuldstændig og udvisker mine egne grænser og lader den anden ligesom diktere forholdene. Ikke? Det synes jeg er skide irriterende. Jeg kan nok ikke gøre så meget ved det, for det er en del af mig, men måske kan jeg også tilføje noget andet, så det ikke kun er sådan, jeg er. Ikke? Mm. Hvordan kan du mærke, at den relation påvirker dig altså i tiden efter? Også, altså, lad os sige, nogle år efter. Mm. Altså i forhold til for eksempel tillid til andre mænd, eller forpligtelses ting, eller din egen fri vilje, og alle de her ting, som du har kæmpet med. Det var helt klart sådan en ongoing ting, at jeg blev tiltrukket af folk, der ikke ville mig. Ikke? det blev ligesom ved med at køre med mig. Og det tror jeg ikke kun har noget med ham at gøre, det tror jeg også ligesom har noget med mig at gøre. Men så kan man sige, hele vores opstart, det der med, at vi var ikke rigtige, og sådan, det har nok gjort, at jeg har fuldstændig afstået på det der med at stille krav til andre. Fordi jeg har sådan tænkt, at man vil jo ikke være den, der siger, du skal ringe, eller hvorfor har du ikke? Altså, så hellere spille cool, og ligesom, nej, selvfølgelig det er okay med mig, jeg er super cool og sådan noget. Ja. Så der er for mange gange, hvor jeg har holdt folk fast på dem. Hey, altså, du sagde sådan der til mig, hvorfor står du nu og kysser med hende? Ikke? Altså, jo. Typer, hvor jeg sådan bagefter tænkte, jeg skulle bare have sagt, fuck dig, din nar. Altså, selvfølgelig havde vi to gange noget. Du kan ikke stå og lade som om nu. Ej. Altså, så jeg har sådan tilladt for mange at køre sådan lidt for frit løb på en eller anden måde. Ja. Der var i lang tid, hvor jeg var bange for at møde ham, for jeg havde den der fornemmelse af, at han var kryptonit, ikke? Altså, ja. At jeg ikke... Så hvis jeg så et billede af ham eller et eller andet, så kunne jeg blive sådan... Kunne godt mærke, at jeg fik hjertebanken og sådan. Og det føltes som angst. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, det var kærlighed, vel? Det føles, når jeg var bange. Men så kan man sige, det heldigvis, så var der jo alt det der andet gode i mit liv, som hed teaterskolen, og jeg, der følte jeg mig virkelig godt hjemme, og jeg følte mig sådan, du ved, set og anerkendt af alle lærerne og klassekammeraterne og sådan. Så der var på alle mulige andre parametre i mit liv, hvor jeg synes, der gik det godt, ikke? Og det hjælper jo også altid. Jeg har tit bagefter tænkt, at man skal næsten altid tænk på sit liv som sådan et glas saftevand, og lige meget hvad, alting er for hårdt, hvis det ikke er blandet op med noget. Ikke? Altså hvis det, om det er, du er arbejdsløs, eller du har kærestesorg, eller hvad det er. Hvis du drikker det rent, så er det næsten altid for stærkt, men hvis du fortynder det lidt med noget andet, så bliver det lettere at kapere. Ikke? Jo, at sådan det, og det er jo det, der tit er det voldsomme ved kærestesorg, det er, at de andre ting tit også falder. Mm. Altså, når kæresten falder, at så er det sådan, at vores vennekreds, den er også væk nu, og måske arbejder man sammen, og så er det sådan, nej, men der har jeg heller ikke lyst til at tage hen, eller du ved, altså sådan, og så er det, måske boede man sammen, og så er mit hjem også væk, så har jeg intet tilbage. Helt klart, og der kan være altså, absolut også situationer, hvor det er meget mere indgribende, end det jeg var i der, ikke? Der havde jeg trods alt en masse selvstændigt liv, men det er rigtig nok, man har jo, det hele er jo sådan infiltreret af minder med vedkommende, og derfor er det så hårdt i starten, hvor det er så frisk. Ja. Der er teaterskolen må også have været for dig sådan en ny ting, der ikke havde noget med ham at gøre på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså, fordi du kom ind, efter du var gået fra ham. Ja, men helt klart. Det var rigtigt, det var helt klart godt, at jeg havde gang i så meget. Ikke? Møde både venner og sådan, altså, lærer og sådan noget. Det er dem der så en masse gode ting i mig og ligesom fik sat fokus på alle de ting, jeg var god til at kunne og sådan kunne bidrage med, i stedet for alt det der, jeg ikke kunne, som var, jeg kunne ikke få det til at lykkes med ham. Ikke? Det var rigtig, rigtig godt. Men du gik stadig alligevel og var bange for at møde ham. Mm. Jeg tror bare, han voksede til sådan en mytisk figur, ikke? Fordi det havde været så voldsomt for mig. Og nogle gange, når man så ikke møder folk, så bliver det også endnu værre, ikke? Fordi så er det sådan nogle forestillinger om, hvordan det ville være. Sådan cirka 10 år senere flyttede jeg ind i en ny lejlighed, og det første, der skete, var nærmest, at jeg løb ind i ham på gaden, for det viser han så boede lige rundt om hjørnet. Og det sjove var, at altså, jeg havde ingen... Det føltes ikke farligt overhovedet. Jeg havde mere sådan, gud, hvor hyggeligt, at han var lige der, eller sådan. Det var, fordi der også... et eller andet med en sådan fortid eller sådan. Det var bare, det var i hvert fald ikke skræmmende længere. Det var sådan lidt først tænkte jeg, helt ærligt, jeg skal have en mulighed rundt om hjørnet. Ja. Men det var faktisk stille og roligt. Jeg følte mig ikke truet af det. Det var ikke kryptonitfølelsen. Det var ikke kryptonitfølelsen overhovedet. Og jeg var ikke bange for, at jeg ville blive forelsket i ham igen eller sådan noget. Det var slet ikke. Og så spurgte han, om vi skulle drikke en kop kaffe, og så sagde, det kan vi da egentlig godt, det er da meget sjovt. Og, sådan. Og så mødtes vi nogle gange, tror jeg, og bare snakkede. Og det var virkelig sådan, ligesom den del af, når vi var sammen før, det var bare hyggeligt og rart. Og han, sjovt nok, havde jo de samme problematikker kørende, som han også havde dengang, og svært ved, og noget med, hvad han skulle forpligte sig til og sådan noget. Og jeg havde sådan, måske også en lille smule mild overbærendehed, eller sagde sådan, nå ja, ja ja, klar nok. Men da han så begyndte at spørge, og hvad så med dig, og jeg kunne have vide noget om mit kærlighedsliv, så kunne man bare mærke, altså jernskodder, der slog til. Ja. Og han skulle ikke have noget af mig. Og det var jeg uforberedt på selv, at jeg havde trods alt stadigvæk det i mig. Men jeg havde simpelthen ikke lyst til at dele noget. Hvorfor, tror du? Jeg tror, det er fordi, jeg har, altså, kroppen husker jo, altså, og det har jo været et kæmpe traume for mig at blive, altså, jeg har jo følt det som et kæmpe svigt og en afvisning helt inde i min sjæl. Ja. Så jeg skulle ikke ud i at gøre noget, der mindede om en blottelse for ham. Nej. Og derfor så, og men ikke engang synes jeg skyldte ham en rigtig forklaring, tror jeg. Jeg havde det sådan, jeg skylder kun mig selv noget. Og du havde ikke brug for, altså på det her tidspunkt, at sige, du behandlede mig ikke i orden, eller hvorfor kunne du ikke, kunne du ikke se, at jeg var ulykkelig, eller altså sådan, du havde ikke brug for at gå tilbage og kræve en forklaring, eller en undskyldning, eller et eller andet. Jeg sagde det, at jeg kan ikke, jeg har ikke lyst til at dele ud af mit liv, og så derfor så bliver det sådan lidt en underlig venskabelig relation. Og så sagde han faktisk sådan lidt overrasket, gud, men det må have været voldsomt for dig dengang. Hvor jeg sådan sad og tænkte, are you kidding me? Ja, det var voldsomt. Men jeg tror slet ikke, han har tænkt på det på den måde. Nej. Altså, for jeg var bare en i rækken, altså helt seriøst. Jeg tror, der er mange, der har haft den oplevelse med ham. Og jeg var jo ikke så gammel, det prøvede jeg at sige til ham. Jeg var jo ikke så gammel, altså jeg var 20 år, jeg var jo knap nok blevet voksen, ikke? Og du var faktisk ret voksen, altså så der var også, altså han skulle da have passet bedre på mig, ikke? Men det kunne han jo ikke. Det er også provokerende, at han ikke, altså sådan, at han sidder 10 år siden, gud, nå, bliver du ked af det? Er du virkelig ked af det? Nej, jeg tror seriøst ikke, at han har forstået, hvor vildt det var for mig. Nej, men det må også have følt ret sådan closure-agtigt, den der. Altså, i virkeligheden, den closure, du jo aldrig fik på noget tidspunkt rigtigt i jeres relation, så længe I sås. Altså, da I endelig stoppede med at ses, var det bare, fordi du ikke svarede på en besked. Mm. At sådan, at have den der samtale, og ligesom sidde ved den sådan magtfulde ende af bordet og sige, jeg har ikke lyst til at lukke dig ind i mit liv, så farvel. Jamen, helt klart. Det har været ekstremt forløsende, og jeg har det ikke sådan, at jeg ønsker ham ikke dårligt overhovedet, eller noget som helst. Det var simpelthen så dejligt at mærke, at det er noget, der er sket i mig. Altså, helt klart også tiden er gået, det hjælper jo altid. Men der er sket et skifte i mig, og jeg er ikke længere den samme. Altså, Nej. Og du står ikke længere standby for hans komme frem og tilbage? Nej. Altså, de erfaringer, man har, er jo gode, fordi man så bliver klar over, hvor er det, jeg egentlig skal være opmærksom her, hvor jeg er nu. For at det ikke netop, altså, at jeg kommer til at begå de samme fejl igen, ikke? Jo. Har du talt med sådan, din kæreste i dag om det her forhold, og været sådan, du skal bare vide det her og det her om mig, og det er fordi, jeg har oplevet det her og sådan? Ja, det har jeg. Jeg heller ikke, det er jo også sådan, nu er det jo så lang tid siden, så det, jeg er ikke bange for det længere. Det har bare været en stor, vigtig lektie for mig, og selvfølgelig en stor del af mit liv, men det er ikke sådan, at jeg skammer mig over det, eller at det er traumatisk for mig. Det er bare en del af min historie. Så ja, det har jeg. Jeg synes, det er meget noget, som rigtig mange snakker om, når de kommer herind. Det er, at enten så har folk sådan en følelse af, jeg kan slet ikke snakke om ekskærester med min nye kæreste, fordi det er sådan, det er lukket land. Men at dem, der gør det, har virkelig gode erfaringer med at sige, men jeg har jo netop haft alle de her kærester for at lære noget, sådan så at det her forhold faktisk kan holde. Altså, der er også noget, der hedder, selvfølgelig, hvem man er, men nu, både min kæreste og jeg var relativt voksne, da vi mødte hinanden, ikke? Og man kan jo heller ikke ligesom bilde hinanden ind, om vi har gået og ventet på hinanden hele livet, for selvfølgelig har vi ikke det, vi har prøvet alle mulige ting, og det er jo derfor, vi er der, hvor vi er, og det synes jeg faktisk er en stor styrke, for der er ikke noget, der bliver bedre af, at man ikke snakker om det. Altså, det bliver kun mere skræmmende og farligt eller mærkeligt eller sådan, hvis ikke man snakker om det, ikke? Og altså, det er jo det mest, næsten det mest menneskelige i verden jo, at have prøvet at få knust sit hjerte og ja, fundet ud af, at det heler igen, ikke? Jo. Hvis du skal snakke til dem, der sidder lige nu med hjertesorger, og sige dit allerbedste råd til en, der sidder og har fået knust sit hjerte. Der er jo mange ting, man kunne sige, men hvad vil du ligesom vælge som det vigtigste? Ja, det er rigtig svært, fordi man får lyst til at sige mange ting. Du kan sige tre. Tre, okay. Husk, at tiden lærer alle sorg. Altså, det kan godt være, at der stadig er et ar, men tiden hjælper rigtig, rigtig meget. Husk, du ikke er alene. Der er helt sikkert nogen, der har prøvet noget, der minder rigtig meget om det i hvert fald. Og tilbring tid med mennesker, der får dig til at have det godt. Hvis du synes, det er lidt pinligt at møde din potentielle nye kæreste på Tinder eller andre datingsider, så skal du bare vide, at du gør præcis det samme som næsten alle andre mennesker. I gamle dage, der mødtes langt de fleste par på arbejdspladsen, på uddannelsen eller gennem venner og familie. Men i dag mødes flere og flere gennem online dating. Ifølge videnskab.dk er det i USA 20% af heteroseksuelle par, der mødes online, og mere end 2/3 af homoseksuelle par, der mødes på nettet. Nu tænker jeg, at vi lige skal prøve at lege. Mm. Kærestesorgsversionen af Jeg har aldrig legen. Ja. Altså den her selskabsleje. Ja. Den kender du godt, ikke også? Jo. Så siger jeg noget, og så siger du, om du har gjort det eller ikke har gjort det. Ja. Og det er jo alle sammen inspireret af de ting, som vi kommer til at gøre, når vi har kærestesorg, ja, som vi måske nogle gange ønsker, at vi ikke havde gjort. Mm. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg. Altså man kan sige, den relation, jeg havde til ham der, var jo i starten ikke andet end utroskab næsten. Nej. Men, så det er i hvert fald accepteret det. Jeg ved ikke, om tilgiver det samme. Ja. Har du fortrudt, at du har accepteret det, eller tilgivet det? Nej, jeg har mere fortrudt, sådan at det handler ikke så meget om utroskaben i sig selv, men at altså sådan det der med at lade mine grænser blive overskredet. Men igen, synes jeg, det er svært det der med at fortryde noget, fordi man er også et produkt af det, man har gennemlevet, altså, og man har lært enormt meget af det også. Så jeg tror faktisk ikke, jeg fortryder. Nej. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som mindede om min ekskæreste. Det har jeg helt sikkert, i hvert fald i et stykke tid. Så det går godt med tiden, den er røget ud. Du har ikke sådan en lille æske derhjemme med ekskæreste ting? Nej, ikke nu. Altså, det har jeg ikke. Nej. Nej. Men jeg tænkte bare tilbage sådan i tiden efter det der brud. Der havde jeg helt klart nogle ting, jeg holdt fast i et stykke tid. Ikke? Jo. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste på sociale medier. Altså på den måde, at du måske er rigtig meget inde på vedkommendes profil, eller går helt i bund på deres Instagram og ser deres ældste billeder, eller altså, selvom man ikke følger dem længere, så går ind og besøger. Ja. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har. Altså, jeg har nogle gange måske kigget lidt, men jeg har ikke dyrket sådan noget regulær stalking-følge i bund. Det mener jeg ikke. Det kan godt være, at jeg er ude i et kæmpe selvbedrag, men det mener jeg faktisk ikke, jeg har. Fordi jeg ved, at jeg vil blive tosset af det, tror jeg, ikke? Jo. Jeg har det på samme måde. Jeg ved, det er det værste, jeg nogensinde kan gøre. Mm. Altså sådan, når jeg har slået op med en kæreste, så har jeg slukket for dem alle steder, og så at de ikke dukker op, og alle deres venner det samme og sådan noget. Fordi så snart jeg ser noget, der bare minder mig et sekund om dem, så bliver jeg ked af det, ikke? Men der er virkelig mange, der jo dyrker det, ikke? Altså, der går ind og tjekker hver dag. Hvad laver han i dag? Hvad han laver? Altså. Det er også brutalt, al den der overvågning, der er nu, hvor vi kan holde øje med hinanden. Ikke? Hold kæft, hvor er det. Ja, det er virkelig, virkelig hardcore. Jeg tror ikke, det hjælper, må jeg bare sige. Det vil ikke være mit råd, hvis jeg skulle. Nej, og man skal bare have en kæmpe selvdisciplin for at lade være. Ikke? Ja. Altså, det er så hårdt, men nej, jeg vil også sige, lad være, hvis du på nogen måde kan. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Det har jeg ikke. Jeg har ikke gjort noget desperat. Jeg har heller ikke vundet nogen ekskærester tilbage, så det kunne være, at jeg skulle have prøvet det. Du har ikke skrevet den store, det store romantiske brev om, hvor vild en kærlighed det her jo er, nu skal han, eller nej. Kommet hen med blomster på hans job, eller... Nej. Nej. Så når de her, altså for eksempel personer har ghostet dig og sådan noget, ikke? Har du så bare sådan, så har du bare droppet det. Du har ikke været sådan, du har ikke opsøgt dem igen, eller prøvet sådan, nej, jeg giver ikke op, det her, det skal være os. Altså, jeg gjorde det jo en lille smule med ham der, jeg fortalte om, hvor jeg kunne give slip på det. Men det var ikke sådan, det var ikke craziness, jeg ringede til ham, ikke? Altså, ja. Men ikke 40 gange? Ikke 40 gange, nej. Nej, det har jeg ikke. Altså, nej, der tror jeg faktisk, at jeg relativt hurtigt har lært det der med, som det må du holde ind. Der kommer ikke noget ud af, altså. Det hellere virke mere cool, end du føler dig. Ja. Ja. Ej, det synes jeg er flot. Altså, sådan, det er altså svært, hvis man er rigtig forelsket, og der ikke bliver svaret. Ikke bare, helt jeg kan skulle igen. Ja. Nå, hallo. Og igen, altså, det er ikke fordi, jeg vil, du ved, altså, jeg sidder sådan og tænker, kan vide, har du gjort det på et tidspunkt? Men det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det kan godt være, at jeg har skrevet en sms mere, end jeg bagefter ville ønske, jeg havde gjort. Men jeg har ikke gjort sådan noget med 40 gange. Nej. Hvorfor svarer du ikke, hallo? Nej, det har jeg ikke. Nå, sådan. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Eller kærestes. Fordi jeg var usikker. Nej, det er ikke. Sådan. Ja. Jeg synes, du har opført dig rigtig, rigtig flot. Tak skal du have. Jeg tror simpelthen, jeg ved, det vil være så giftigt, og det vil være ligesom at pille en tråd i en sweater, hvis jeg først begyndte på det der. Altså. Ja. Men det er jo det værste, man kan gøre mod sig selv, ikke? Ja. Fordi altså, en ting er sådan, ja, det er respektløst over for ens kæreste, og det er ikke i orden og sådan noget, men det er meget værre at gøre over for dig selv. Altså. Det er klart. Og ved du hvad, man skal også huske på, at man tror, at man kan regne ud, hvad det egentlig så er, det betyder, men ofte vil man altså tage fejl. Så det synes man, at man læser en besked, og så ved man fuldstændig, hvad det betød. Ja. Og altså, chancen for, at du tager fejl, er så utrolig stor. Så, eller du læser noget andet ind i det, end det, der egentlig er. Altså, ja. Don't do it. Det er virkelig rigtigt. Ja. Det er virkelig rigtigt. Og så skal du jo bagefter, hvis du læser et eller andet, som du har fået forstået halvt, så bliver du nødt til at konfrontere din kæreste med det, og være sådan, hvad betød den der hjerte-emoji til din kollega? Ja. Sådan, det var jo bare... Altså. Ja. Jamen præcis. Faktisk lige i starten, da jeg mødte min kæreste, så er det færdigt en lille smule løgn. Der har vi lige mødt hinanden. Der kom jeg til at kigge lidt meget på hans Facebook. Og netop også blev ked af ting, som var helt fuldstændig ufarlige, fordi vi havde lige mødt hinanden, og jeg havde al den her bagage med, ikke at vide, hvad man kunne stole på og sådan noget. Ja. Og heldigvis valgte jeg sådan den gode strategi at ligesom sige, jeg så det der, du havde skrevet til hende der, det gjorde mig rigtig ked af det, hvor han var sådan, ej, hvorfor blev du ked af det? Det forstår jeg overhovedet ikke. Og sådan, det ved jeg ikke, det gjorde jeg bare. Og så kunne vi snakke om det, og så til sidst tænkte jeg, jeg hopper sgu lige af Facebook, mens vi to stadig er så nye, for der kommer kun lort ud af det. Ja. Så det gjorde jeg, og det har faktisk været rigtig godt, vil jeg sige. Og jeg er faktisk ikke rigtig kommet tilbage på Facebook. Jeg gruer det næsten ikke. Nej. Men det tror jeg, hvis man kan det, jo mere man kan logge af, også bare generelt sociale medier, når man har kærestesorg, jo federe er det, ikke? Altså, det er virkelig et kaninhul af sådan frygtelige følelser, ikke? Hvor man bare sidder og kigger på alle, der har det for sindssygt, og er så lykkelig, og så samtidig så skal man opretholde en eller anden facade ud til verden, for at vise, at man jo også selv er helt, når man er ødelagt. Ja. Det er nok måske virkelig det bedste råd i vores dage. Hop af de sociale medier. Ja, helt vildt. Ja. Jeg blev selv fanget fuldstændig frygteligt af det, altså i mit sidste breakup, hvor at det bare var sådan, altså til sidst så følte jeg sådan, kun at jeg eksisterede kun der, for at han skulle se, at jeg eksisterede, ikke? Altså, og det var jo bare så hård en ekstra ting at have. Ja. Sådan dagligt sådan opdatere, imens man ligger og er ulykkelig, ikke? Sådan frygteligt. Hvis du sætter en sulten mand ned og beder ham beskrive sin drømmekvinde, så vil han beskrive hende 2 kilo tungere, end hvis du beder ham gøre det samme, efter han har spist sig mæt i buffetmad. Det viser et videnskabeligt forsøg ifølge avisen.dk. I virkeligheden er det jo fuldstændig ligegyldigt, for din vægt skal selvfølgelig aldrig blive påvirket af, hvad nogen som helst mænd ser som drømmekvinden. Men jeg synes, det er en meget sjov lille opdagelse, at sultne mænd altså drømmer om mere fedt på deres kvinder. Nu skal vi altså lige nå det aller vigtigste overhovedet. Ja. Vi skal hjælpe nogle lyttere, ja, som har kærestesorg. Så er du klar til at høre et par spørgsmål? Det er jeg. Hej Maria. Jeg skriver ind, fordi at min tro på kærligheden, den langsomt mindskes. Jeg har været i et forhold, og jeg har ses med 4 år over længere tid. Men jeg føler ikke, at den kærlighed, som jeg har oplevet, har levet op til det, jeg hører fra venner og veninder og ser på Instagram. Så er det bare mig, der er mega utålmodig og skal vente på the one and only, eller er der egentlig nogen, som er mindre tilbøjelige til at blive pladsforelsket? Nå. Ja. Det er jo fuldstændig i tråd med det, vi lige har snakket om. Lad være at kigge på Instagram. Ja. Det er aldrig så godt, som det ser ud på Instagram. Nej. Jeg kan sagtens forstå de overvejelser, hun gør sig. Altså. Men man kan ikke sammenligne sig med andre, fordi du ved ikke, dem der ser rigtig godt ud på Instagram, der er også dage hjemme hos dem, hvor det hele er noget lort. Altså, der er simpelthen desværre ikke noget at hente i den der sammenligning. Selvfølgelig kan man udveksle erfaringer med sine venner og veninder, men det vigtigste overhovedet, det er jo at mærke efter, om hun er sammen med en, der gør hende glad. Det er sådan det eneste parametre, man kan tage og føle på. Ikke? Jeg synes også, det lyder som om, at hun er bange for sådan, kommer hun nogensinde til at opleve den der vilde, store, ægte kærlighed? Eller er hun bare sådan en, der ikke bliver forelsket? Mm. Altså, tror du på det, at det kan være, at der er personer, der bare ikke bliver forelsket? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, man kan gøre det svært for sig selv. Fordi for at blive forelsket, skal du også tillade dig selv at give slip og overgive dig til en anden. Ikke? Og det tror jeg, der kan være mange, der har svært ved. Men sådan de der store og langvarige forelskelser, det er jo også noget, der tager tid. Altså, og det er jo en relation, man opbygger. Så selvfølgelig skal man jo mærke efter, om man synes, man har kemi med dem, man er ude på date med, og man har lyst til at snakke videre. Men sådan det der rigtig store alt opslugende, det tror jeg er noget, der tager tid at opbygge. Altså, nu har jeg jo lige fået nogle små børn, og der var på et eller andet tidspunkt, jeg læste i forbindelse med, når nybagte mødre eller fædre føler svært ved at sige, jeg ved ikke, om jeg elsker mit barn, jeg kan ikke mærke nogen relation til det. Og der var en, der sagde, men relationen til børn tager også tid. Altså, selvfølgelig kommer de, og de har nogle umiddelbare behov, man skal tage sig af. Men den der følelse af, at vi to hører sgu sammen, det er faktisk noget, man opbygger også med en lille baby. Man skal lære dem at kende, de skal lære dig at kende, og vi får en relation. Så det tror jeg bare, man skal huske på, også i kærlighedsrelationer, at selvfølgelig kan der være nogen, man møder, og man bare sådan tænker, wow mand, der var et eller andet fedt i gang her. Men det kan lige så godt være overstået igen om 3 dage. Altså. Så den der virkelig sidder fast i sjælen på en, det er altså noget, man opbygger over tid, hvis man tillader det, og den anden tillader det. Det er klart, man skal jo være interesseret i det begge to. Mm. Og der tror jeg også netop, altså, hvis man ser kærlighed på sociale medier, eller i film, eller i serier og sådan noget, så er det jo meget den sådan, traditionelt romantiske kærlighed, hvor man møder en og bliver forelsket med det samme, som sådan, der er ingen vej tilbage. Mm. Nu er det også for altid følelsen. Mm. Og den kan jo sagtens opstå, men den kan også gå over lige så hurtigt, præcis, som den er sket. Ja. Det er ikke nødvendigvis altså, det, man skal stræbe efter at opleve. Altså, og som du siger, sådan, den længerevarende store kærlighed, den kan ske på så mange måder. Og jeg tror også, at nu synes jeg også bare, hun lyder rigtig ung. Ja, jeg skulle til at sige det før, jeg skal vide, hvor gammel hun er. Ja, og jeg har på fornemmelsen, at hun er i starten af 20'erne. Mm. Og jeg havde en gæst inden i sidste uge, som havde sin største og sådan mest ægte forelskelse, da hun var 30. Ikke? Okay. Og det siger jo også bare noget om, at sådan, den der idé om, at vi alle sammen, når vi fylder 20, skal vi allerede have prøvet den store kærlighed. Mm. Altså, det tror jeg bare slet ikke er tilfældet. Mm. og sådan, der er ikke noget stress med det, og sådan, selvfølgelig skal hun nok blive forelsket, og selvfølgelig skal hun blive det sikkert mange gange, altså at slå op igen, og så blive forelsket i en ny, men at det er så rigtigt, det du siger med, at sådan, det der med at sammenligne sig, det er sådan, det giver ingen mening, for du aner ikke noget om hvordan andre mennesker har det i virkeligheden. Og vi gør det hele tiden, jeg gør det også selv, men der er bare aldrig noget rigtigt at hente i det. Altså andet end, at man kan blive ked af, at jeg ikke er ligesom dem, ikke? Ja. Jeg kan huske, for ikke ret lang tid siden, der var J-Lo sammen med ham der, fodboldspilleren, ikke? Og det blev omtalt, og de omtalte som, nu havde de virkelig fundet hjem og fundet hinanden, og de var virkelig gode venner. Så gik der 3 måneder, og så var de slået op, og nu var hun sammen med Ben Affleck. Jeg kom bare til at tænke på det, for jeg tænkte, man kan godt tro noget på Instagram, og så viste det sig, måske var det ikke så... Ja. Crazy vildt i virkeligheden. Ja, præcis. Hej 112 for knuste hjerter. Jeg har lidt et dilemma. Jeg har mødt den her Tinder-fyr, og han er bare 10 ud af 10. Han er amerikansk fodboldspiller, model, og helt igennem en virkelig fantastisk fyr. Og vi har sådan mødtes og ses i noget tid nu, og det spiller bare virkelig. Der er bare lidt den problematik, at han skal tilbage til New York om lidt. Mit dilemma er lidt, om jeg bare sådan skal go with the flow og bare nyde det her nye og til tider lidt overvældende bekendtskab, eller om jeg skal stoppe, mens lejen er god. Er det et dilemma? Du skal da bare tage med for søren der. Ej, det var ikke, jeg kan selvfølgelig grine af, at hvis hun har gør sådan nogle overvejelser. Altså, det første, der slog mig, var faktisk, hvor gammel jeg føler mig. Dengang Facebook og Instagram var nede, det lyder som om, at det var dengang, der var krig eller sådan. Det var et døgn, ikke? Jo. Ja. Jeg tænkte også over det. Nå, de der timer. Ja. Jeg tror, dilemmaet for hende ligger jo i frygten ved et langdistanceforhold, ikke? Altså, det er at gå ind i et forhold, velvidende, at han flytter til New York. Hun kan komme og besøge ham og sådan noget, ikke? Og han kan jo selvfølgelig også komme og besøge hende. Men at der er den her lang distance, i hvert fald i en periode, som kan føles lang tid, når man er nyforelsket. Og skal man overhovedet blive kærester med? Kærester med en fra et andet land, eller skal man... Har du, altså jeg tænker, du har jo også arbejdet i udlandet og sådan noget. Hvad er dine erfaringer med langdistanceforhold? At de altid går i stykker. Jeg har ikke prøvet det ret meget, hvad skal jeg sige. Det har mest været sådan noget med at have mødt en, og synes, det var ret fint, og så er lad os snakkes ved, når vi kommer hjem, uden at det var blevet til et regulært forhold, og så glæde det ud, ikke? Jo. Det er jo noget andet, hvis man har opbygget en relation. Jeg har en lille smule svært ved at gennemskue for vores lytter her, fordi hun omtaler det, må jeg være ærlig at sige, en lille smule overfladisk for sit eget vedkommende. Når hun nævner hans kvaliteter, så er det, at han spiller amerikansk fodbold og er model og scorer 10 ud af 10. Det lyder lidt som om, hun har sådan et pointsystem kørende, som altså, hvor den gamle krav her siger, det er desværre ikke sådan, man gør det op, om det er den, man skal være sammen med. Så hvis det er, fordi hun sådan... lidt kalkuleret og tænkt, om han opfylder de der kriterier, jeg egentlig har formuleret for mig selv, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er, fordi deres relation, altså, og det, de kan sammen, er så godt. Men det er lidt svært, for det lyder jo også, at de hygger sig meget godt, og han er sød ved hende. Altså, langdistance er helt klart svært, men selvfølgelig kan det lade sig gøre, det er der jo mange, der har gjort. Men måske skal hun bare lige tænke sig om at sige, er det fordi, at det er spændende, han er amerikaner og model og sådan noget, eller er det rent faktisk det menneske, jeg er sammen med, der gør noget godt for mig? Og hvis det er det sidste, så synes jeg, det er klart, hun skal go for it. Ja. Man kan også sige, altså nu er hun jo også ung og sådan noget, ikke? Så på den måde, at det ikke fordi, at hun står nødvendigvis og er sådan her, jeg vil have børn og familie inden for et halvt år eller sådan noget, at når man er i 20'erne, så tænker jeg også, det er jo netop nu, altså... Det er da totalt nu, hvis du skal have et New Yorker-eventyr, og hvis du skal have et langdistanceforhold, så er det nu. Mm. Altså, det er ikke særlig fedt at have senere. Så det der eventyr kunne jo sagtens... Helt klart. Og måske skal hun bare lade være med at sige, at det kun er en succes, hvis det bliver for evigt. Måske er det okay, at det er et eventyr for nu. Altså, der er jo ikke... Det der med, om hun skal stoppe, mens lejen er god, det er jo sådan noget, man siger, fordi man vil undgå netop at få knust sit hjerte. Og det kan man jo ikke. Det er en del af livet, altså. Og du skal ikke være bange for det. Det skal nok gå alligevel. Ja, så gå ind i det. Tag til New York, velvidende, at det nok er et eventyr, der måske slutter med et knust måske, hjerte. Ja. Eller det, bare, det kan jo ende på mange måder, eller det kan være, det bliver ved. Det ved vi jo rent faktisk ikke. Jeg synes ikke, det lyder farligt lige nu. Hvis hun får det godt at være sammen med ham, det er sådan set det vigtigste. Birgitte, hvordan har det været at fortælle tilbage om dit gamle knuste hjerte i dag? Det har været fint og også lidt grænseoverskridende og sjovt. Det er nogle ting, der dukkede op, jeg havde glemt. Det er virkelig skægt, ikke? Men rigtig fint. Men jeg har også kunne mærke, at det har været en lille smule grænseoverskridende, fordi jeg netop ikke så tit taler om sådan noget, der rører sig helt indeni. Men jeg synes, det er... Jeg synes generelt, det er vigtigt at snakke om ting, og jeg synes, vi har så meget glæde af at dele vores historier. Altså, i virkeligheden er det også det, mit arbejde og kunst handler om. Det er jo at skabe et fællesskab, hvor folk kan gå hen og sige, gud, der er faktisk nogen, der har det ligesom mig. Ja. Jo, og jeg kan i hvert fald fortælle dig, at der sidder rigtig, rigtig, rigtig mange lyttere og har helt vildt meget brug for de her historier i deres knuste hjerter, som skriver til mig, hvor meget de glæder sig til, at det bliver onsdag, og der kommer en ny kærestesovshistorie, så de ikke er alene. Det er godt. Så jeg er rigtig glad for, at du i hvert fald vil bidrage med en af de historier. Selvfølgelig. Tusind tak, fordi du ville komme. Selv tak. Hvis du har et kærestesovsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.